nadzieję na życie. Ja mam. To my dziewczyny z domu golfa jasista. To my faja drużyny, pewnie znasz już nas. Bongo faja sista. U nas sista, to jest u nas. Energia rozpiera nas, bongo faja sista. Aniołki to nie my, diabłami nie będziemy. Bo tak sobie tutaj wesołutko fałszujemy. Bongo faja sista, pewnie znasz już nas. Bo energia rozpiera nas, pewnie my znamy już was. Śmiejemy się cały czas, śmiejemy się ha ha ha, ha, ha. Faja, twój sposób na życie. Bongo faja, szanuje należycie. Bongo faja sista, kocha je nad życie. O tak. To my dziewczyny z bongo faja sista. Faja drużyny, pewnie znasz już nas. Bongo faja sista. U nas jest tak, on jest u nas. Energia rozbiera bongo faja sista. Aniołki to nie my, diabłami nie będziemy. Bo tak sobie tutaj wesołutko fałszujemy. Bongo faja sista, pewnie znasz już nas. Bo energia rozpiera nas, pewnie my znamy już was. Śmiejemy się cały czas. Śmiejemy się ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha.